Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından 30. mektuptan Ene ve Zerre Risalesinden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Felsefecilerin hatalarını, yanıldıkları yerleri üstadımız göstermeye burada da devam ediyor. Hem felsefe varlıkların yaratılış ve idaresinde sebeplerin bizzat kendiliklerinden etkili ve rol sahibi olduklarını söyleyip tabiatı yaratıcı olarak kabul eder. Yani sebeplerin bizzat kendiliklerinden etkili ve rol sahibi olduklarını söyleyip tabiatı yaratıcı olarak kabul eder. Sebepler nedir tabiatta? Şimdi Allah'ı düşünmediğin zaman varlığın oluşumunda sebep olacak şeyler nelerdir? Isı var, sıcaklık, basınçlar var. Bunların birbirlerini etkilemesiyle ortaya çıkan işte rüzgarlar, çarpışmalar, oradan oraya esip dağıtmalar var. Bu sebeplerin kendiliklerinden bizzat etkili rol sahibi olarak bu varlıkların yaratılışında akıllı ilim sahibi birer mühendis gibi iş gördüklerini kim söyleyebilir? Yani ısı, sıcaklık tabiatta bir mühendis gibi mi çalışıyor? Basınç tabiatta bir mühendis gibi mi çalışıyor? Hayır. Bir büyük mühendis, bir büyük ilim sahibi, bir sonsuz kudret sahibi onları kendisi kullanıyor. 22. sözde kesin bir şekilde ispat edildiği gibi Halik-ı külli şeyin her şey üzerindeki özel mührünü, parlak sikkesini görmeyip aciz, camit, şuursuz, kör ve iki eli tesadüf ve kuvvet gibi iki körün elinde olan tabiatı, bir tesadüfün bir de kuvvetin elinde, iki körün elinde bütün tabiat. Böyle bir şey olur mu? Tesadüfle oluyor işler, bir de çeşitli kuvvetler var. Birbiriyle çarpışan, birbirleriyle uyumsuz, birbirine zarar veren, birinin yaktığını öbürü söndüren çeşitli güçler, enerjiler. Şimdi bu şuursuz, bu ölü, bu hiçbir şeyden habersiz ve eğer bir güçse bile yıkıcı eserlerini görüyoruz yani. Rüzgarların, tsunamilerin ne kadar yıkıcı olduğunu. Şimdi böylesine yıkıcı güçlerin Sultanahmet Camii gibi bir güzel camiyi yapıp ortaya koyduğunu mu söyleyeceksiniz? Bunların gücü var diye. Hayır. Güçler, tabiatta var olan böyle enerjiler tipinde var olan şeylere dikkat edin. Eğer onları kudreti ilahiye, rahmeti ilahiye yerli yerince kullanmasa bunlar sadece yıkıcı güç olurdu. Ama kudreti ilahiyenin bir de ilmi ilahisi var. Yani ilahi kudret, kudreti yönlendiren bir de ilahi ilim var. İlahi rahmet var. İlahi inayet var. Kainattaki olayları böylece bir hedefe doğru, belli, faydalı, güzel bir hedefe doğru yönlendiriyor. Arada misal olarak arz ediyorum. Bir yıldırım elektrik gücüdür. Şimşek elektrik gücüdür. Siz o elektrik gücüyle insan vücudunu çalıştırabilir misiniz? İnsana isabet ettiği zaman o güç ne yapıyor? Yakıp atıyor. Ama aynı elektrik insan vücudunda, insan vücudunun sinirlerinin, sinir sisteminin, kasların, kemiklerin çalışmasında önemli bir rol oynuyor. Vazifesi var. Ha demek ki tesadüf gibi olursa yakar geçer ama bir mizan ile, bir tartı ile, belli bir ölçü ile, bir intizam dairesinde, bir yerli yerince kullanmakla, akılla, hikmetle her güç faydalı olur. Ve Cenab-ı Hakk'ın gücünden ibaret olan ve bizim çok çeşitli güçler zannettiğimiz bu enerjiler, bu güçler onun içindir ki kainatta ve canlıların vücudunda fevkalade hikmetle iş görüyorlar. Tabiatta tesadüf yok. Tesadüf olsa hikmet olmaz. Yani mesela bir şişenin kapağı olmaz. Şişenin kapağı şişe için düşünülmüş, şişenin içindeki şeyin boşa akmamasını sağlayan hikmetli, faydalı bir şeydir. Bakın, hikmetli dediğimiz şeyler böyle. İnsanın vücudunda şu var, göz var, hikmeti var, faydası var. İnsanın kirpiği var, faydası var. İnsanın göz kapağı var, faydası var. İnsanın dişleri var, faydası var. Dişler tane tane, çeşit çeşit, bunun faydası var. Yani hikmeti var. Hikmet varsa tesadüf yok. Kendi kendine oluş, rastgele oluş, karma karışık oluş yok tabiatta. Tesadüfün hakim olduğu yerde hikmet olmaz, nizam olmaz. Nizam olmaz. Kaos olur. Halbuki bizzat kainat yüksek hikmetlerle doludur. Tabiatta kör kuvvet değil, şuurlu kudret var. Tabiattaki zerreler kendi başlarına iş görmekten acizdirler. Zerrelerin birer alim olduklarını mı düşünüyorsunuz? Zerreler kendi başına iş görmez. Cahildirler, kördürler, sağırdırlar. Hikmetle, şefkatle, inayetle, tanzim ve tedbir ile iş göremezler. Onları tanzim eden, tedbir eden, onlarla mükemmel işler gören ilmi ilahidir. Değerli kardeşlerim, dersimize, sohbetimize burada son veriyoruz. Size hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın.